Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, του οποίου η σύνδεση με πραγματικά πρόσωπα, περιστατικά και γεγονότα είναι απολύτως και ανυπερθέτως τυχαία. Και μετά θα έρθουμε εδώ μαζί να μιλήσουμε έτσι γενικώς, για γενικές ειδησούλες, για τον καιρό, για τα αθλητικά, διάφορα. Έχω να σας πω πάρα πολλά. Το mood της εκπομπής σήμερα είναι λίγο κάπως έτσι διαφορετικό. Πάμε λοιπόν, τραγούδι πρώτο και σε λίγο τα λέμε ξανά. Εδώ είμαι, μην νομίζετε, δεν φεύγω. Σαν είναι νέοι και σκάνε μύτη από τις φάκες, από το σπίτι. Βρίζουν, καπνίζουν και βλαστημάνε στα καφενεία, κολοβαράνε. Φρέσκοι μαλάκες, νέοι και ωραίοι, ζητάνε δόξα, γυρεύουν κλαίοι. Γέροι μαλάκες, άνοιξτε δρόμο, τώρα οι νέοι έχουν το λόγο. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση, έχω ένα μήνυμα λίγο σκληρό που δεν θα αρέσει. Δεν παίζει ο χρόνος κανένα ρόλο για το μαλάκα που κάνει σόλο. Είτε εικοσάρης είτε ογδοντάρης, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Νέοι αθώοι, γέροι με πείρα, μα δυο κεφάλι με σκέψεις τύρα. Μη μου τσακώνεστε, μη μου λυπάστε, όλοι με βούλα μαλάκες στάστε. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση, έχω ένα μήνυμα πιο θετικό, θα σας αρέσει. Πάρτε τα πλοία, τα αεροπλάνα, διακοπές, κάντε για πάντα. Τσάμπα κρασί, φαΐ και ξάπλες, τσάμπα γυναίκες που θέλουν βλάκες. Πληρώνω εγώ και κάτι φίλοι μου, τι λεφτά μας έχουν μείνει. Κι αν δεν μας βγαίνουν τα έξοδά μας, θα δανειστούμε για τη χαρά μας. Μόλις την πόλη δίχως μαλάκες θα είναι ωραία. Καλό κρασί, πέντε ξυφίλοι και γη θέα. Μα η χαρά μας δεν πιάνει τόπο, γιατί μαλάκες έχουν τον τρόπο. Από τη στάχτη ξαναγεννιούνται κι όλους εμάς δεν μας λυπούνται. Δεν παίζει ο χρόνος κανένα ρόλο για το μαλάκα που κάνει σόλο. Είτε εικοσάρης είτε ογδοντάρης, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Λίγο κι εγώ ανησυχώ, μήπως τους μοιάσω. Αν το τραγούδι μου το συνεχίσω και σας κουράσω. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Είναι 5η και 15 ο Ιούλιος και ξέρετε, μου λένε πολλές φορές, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι και με άλλα θέματα, αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο, που διαβάζονται πολύ. Να, ο καιρός. Πότε, σας έχω διαβάσει ποτέ τον καιρό? Που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, πώς θα κινηθεί. Λοιπόν, να, εδώ, κάπου εδώ, το έχω μισό λεπτό. Να πάμε λίγο έτσι, διαφορετικά σήμερα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και λέω να λέμε έτσι, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, γενικές ειδήσεις, βρε παιδί μου, γενικές, έξω από τα τρέχοντα. Λοιπόν, ο καιρός λοιπόν, φίλοι μου, στο κόκκινο θα ανέβει ο υδράργυρος της υπομονής τις επόμενες ημέρες. Οι υψηλές για την εποχή και την κοινή λογική θερμοκρασίες κυριαρχούν από χθες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο, ενώ από το μεσημέρι σήμερα η αφρικανική σκόνη της ημιμάθειας θα κάνει έντονο το αίσθημα της δυσφορίας, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι άνεμοι του σκοταδισμού και της προκατάληψης θα πνέουν ισχυροί έως πολύ ισχυροί, καθιστώντας ιδιαίτερα επικίνδυνη την αυσιπλοεία στα πελάγη της επιστήμης και του ορθού λόγου. Η Εθνική Μετεωρολογιακή Υπηρεσία συνιστά την αποφυγή των ψεκασμών σε κλειστούς χώρους, ειδικά για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως θεοσεβούμενους φασίστες, υπερορθόδοξους κυνηγούς δημοσιότητας και ειδικευμένους επιδημιολόγους, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, μπάρμαν με πτυχία ιατρικής αγορασμένα με ντενεκέδες λάδι από τις Βαλκανικές χώρες. And so your life's been a success, and you have pleasure in excess. Don't worry, it will all end soon. The crack of doom is coming soon. And so your future's looking bright, and you've reached the giddy heights. Don't worry, will soon end. It is all shallow and pretend. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Ha! Θρησκευτικά. Για το πρώτο μεγάλο πανηγύρι καθήμενων ετοιμάζεται η Ελλαδική Εκκλησία, καθώς το Σάββατο εορτάζεται η μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Οι συμβολισμοί της απεικόνισης της Αγίας Μαρίνας με το σφυρί στο χέρι που χτυπάει τον δαίμονα αποδεικνύονται ιδιαίτερα κέρυοι στην παρούσα φάση, συγκρινόμενοι ευθέως στο συλλογικό υποσυνείδητο με τον τρόπο με τον οποίο η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος πετσόκοψε τους κληρικούς αρνητές της επιστήμης εντός των κύκλων της. Μέσω της προχθεσινής σκληρής ανακοινώσεως που εξεδόθη αμέσως μετά την παρακλητική και γονικλινή ηκεσία των κυρίων Κικίλια και Τσιόδρα για λίγα ψίχουλα ορθού λόγου προς όφελος της δημόσιας υγείας, η Ιερά Σύνοδος κατέστησε σαφές πως δεν πρόκειται να αποστεί των θεμελιωδών αρχών της που συνοψίζονται στο κατά Παϊσίου απολυτίκιο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Στον εκκλησιασμό και στο δικό μου κουταλάκι δεν κολλάει, στις δικές σου τις μαζόξεις κολυμπάει». Η άτεγκτη και στεναρή στάση της ιεραρχίας έδωσε σε λιγότερο από ένα 24ωρο το ηχηρό μήνυμα της συμμετοχής ιερέων, μοναχών, εικόνων και εξαπτέρυγων στην χθεσινή μεγαλειώδη περιφορά του ανορθολογισμού στις πλατείες Συντάγματος και Ομονίας. raise a little hell. Everybody hail, everybody hail. We just came to raise a little hell. We came to throw down, but not too rough, not too much hail, just enough. We came to throw down, but not too rough, not too much hail, just enough. Everybody hail, we just came to raise a little hail. Everybody hail, everybody hail. We just came to raise a little hail. Work real hard from 7 to 11, gotta raise a little hell. We wanna get to heaven. Work real hard from 7 to 11, gotta raise a little hell. We wanna get to heaven. Everybody hail, we just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail, we just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail, we just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail, we just came to raise a little hell. Αθλητικά. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής Βασίλης Τσιάρτας, μετά το ναυάγιο της συνεργασίας του με την παιδική ομάδα της ΑΕΚ, αφού οι οργανωμένοι οπαδοί δήλωσαν πως δεν χωράει κανένα τέτοιο σκουπίδι στον σύλλογό τους, θα αναλάβει τον ρόλο του influencer στην κυβερνητική εκστρατεία του εμβολιασμού με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ελευθερία». Τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας έκριναν πως ο Βασίλης Τσιάρτας είναι το ιδανικό πρόσωπο για την προώθηση του μηνύματος του εμβολιασμού στις ειδικές κατηγορίες των δηλωμένων ή κρυφών ρατσιστών, των ομοφοβικών και των ανδρών βαραίων μέζεων, οι οποίοι ως τώρα παρουσιάζουν χαμηλό ρυθμό προσέλευσης στα εμβολιαστικά κέντρα. now I'm the king of the swingers ball, jungle VIP. Well, I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man of my club, stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of monkeying around, so ooh, I wanna be just like you. I wanna walk like you, talk like you do. But you see, it's true. An ape like me can learn to be human too. So I can be just like you. Don't you mess with me, my love. Tell me what to do. Give me the mouth, a man's red flower, so I can be just like you. So ooh, I wanna be just like you. I wanna walk like you, talk like you do. But well, you see, it's true. And it's like me. I wanna walk like you, talk like you do. You see, it's true. An ape like me can learn to be human too. Yes, I do. I wanna be just like you. I wanna walk like you, talk like you do. You see, it's true. An ape like me. Η εκπομπή συνεχίζεται με αστυνομικό δελτίο. Και επισήμως στο λίμα γκάφα του λεξικού της μεγάλης των μπάτσων σχολής θα περιλαμβάνεται στο εξής η φωτογραφία ενός ροζ τηλεφώνου, προκαλώντας συνειρμό με την περίπτωση του βιαστή και μαστροπού αστυνομικού της Ηλιούπολης, που κατά την ώρα της σύλληψής του κατάφερε να δώσει εντολή να εξαφανιστεί όλο το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα, το οποίο θα έδινε περαιτέρω πληροφορίες για την έκνομη δράση του. Πηγές της Κατεχάκη χαρακτηρίζουν κακοήθειες τις αναφορές σε προσχεδιασμένη διευκόλυνση του δράστη, θυμίζοντας με νόημα την αμεσότητα που έδρασε η υπηρεσία στην περίπτωση του κινητού και του λάπτοπ του Δημήτρη Λιγνάδη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση για τους τρεις αστυνομικούς που εμφανίστηκαν στην Ευελπίδων με μπλούζες Adidas, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τα ευεργετικά αποτελέσματα των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Thing and I couldn't pay the bills. life's a little better now. No more pissing in a cup. Everything's so pleasant, but sometimes I still miss the mess. My life's a little better now, but this I must confess. I wanna be a rebel. Now, but sometimes I miss the mess. I'm on the straight and narrow now, but this I must confess. I wanna be a rebel. I wanna break some bones. Maybe they'll be yours. They might be my own. Και τελειώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με διεθνείς ειδήσεις. Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν τις αίθουσες σύνταξης των συντηρητικών μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Στους δημοσιογράφους δίνεται εντολή να αποδώσουν τις εικόνες που φτάνουν από τα ειδησιογραφικά πρακτορία οπωσδήποτε στην Κούβα, ακόμα και αν δείχνουν πορείες στην Αίγυπτο ή συγκεντρώσεις χιλιάδων ανθρώπων σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, νεαρός δημοσιογράφος σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης υπέστη κρίση πανικού όταν συνειδητοποίησε πως εμφάνισε ως αντικυβερνητική διαδήλωση μια συγκέντρωση εκατοντάδων ανθρώπων στην Αβάνα που όμως ήταν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή προς υπεράσπιση της κυβέρνησης της χώρας. «Δεν το ήξερα», έτσι έγραφε η Λεζάντα στα αγγλικά, ανέφερε ο ίδιος, ενώ στην συνέχεια επανήλθε πλήρως στα καθήκοντά του, αφού του εξηγήθηκαν διεξοδικά τα ευεργετήματα της λίστας Πέτσα για το χώρο της ενημέρωσης και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Another perfect catastrophe is dying to go down.

Εδώ οι Firewater μιλούν για κάτι που μοιάζει με το τέλος του κόσμου. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για μια νέα αρχή που δηλώθηκε χθες, για μια εικόνα που έδειξε ποιος είναι ο ανθός πραγματικά της ελληνικής κοινωνίας. Οι άνθρωποι που βγήκαν να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους, ακόμα ενδεχομένως και στον θάνατο, προκειμένου να μην υποταχθούν στις θελήσεις ενδεχομένως μιας νέας τάξης πραγμάτων, τις θελήσεις μιας κυβέρνησης που θέλει να τους εμβολιάσει με το ζόρι. Yes, it feels like the end of the world. Ο ανθός της ελληνικής κοινωνίας που λέτε, με ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν στέρεα και έτσι επικοδομητικά επιχειρήματα, τόνισαν ότι ο εμβολιασμός δεν είναι για καλό. Είπαν ότι εδώ υπάρχει μια καινούργια μετάλλαξη που εμφανίστηκε και αυτή λέγεται ενότητα των Ελλήνων. Βεβαίως, συνοδευόμενοι από τα ιερά και τα όσια αυτού εδώ του τόπου, αυτού εδώ του έθνους, μη σας πω, του λαού, της φυλής, βάλτε όποια λέξη σας ταιριάζει καλύτερα. Πολλές εικόνες της Παναγίας, πολλές εικόνες Αγίων, πολλές εικόνες του Χριστού βεβαίως, σταυροί και βεβαίως και φυσικά πάρα πολλές ελληνικές σημαίες. I'll write some postcards and throw them away. And maybe someday I'll leave here, but the drinks, they are so cheap here, and somebody's always got to pay. And it feels like the end of the world. Like the end of the world. Γι' αυτούς ακριβώς θέλω να σας μιλήσω στο δεύτερο μέρος. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής που μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Yes, it feels like the end of the world. Αφού στο πρώτο μέρος είδαμε διάφορες ειδήσεις, εν είδη έτσι δελτίου ειδήσεων, σας είπα για τον καιρό, για τα αθλητικά, για τα θρησκευτικά, για τις διεθνείς ειδήσεις. Τώρα θέλω να πάμε σε αυτό που ζήσαμε χθες, τουλάχιστον από τηλεοράσεως. Δεν είχα την τύχη, ειλικρινά δεν είχα την τύχη, να βρεθώ σε μία από αυτές τις συγκεντρώσεις για να πάρω και διαζώσεις στον Παλμό, το κλίμα, την μυρωδιά αν θέλετε, αυτής της συνωμοταξίας των ανθρώπων που είναι εκεί, που προασπίζονται τα δικαιώματά μας ακόμα και στον θάνατο, προκειμένου να μας κάνει κάποιος οτιδήποτε στο κορμί μας, στο σώμα μας, και να βάλει τα ζητήματα στη θέση τους, να δείξει υπερασπιζόμενος βεβαίως και τους προγόνους, όλους τους προγόνους από αρχαιοτά των χρόνων, να δείξει την ευθεία γραμμή που συνδέει αυτό εδώ το έθνος από την εποχή του χρυσού αιώνος του Περικλή, μην σας πω και πιο πριν, μέχρι σήμερα, ευθεία γραμμή χωρίς καμία διακοπή και χωρίς κανένα κενό, και να επικαλεστεί όλη αυτή την μακραίωνη, μακρόχρονη ιστορία του γένους για να φτάσει στο όχι στο εμβόλιο. Saw the angels cry, raised my arms and made the stars tremble in the sky. When I sang, the choirs were humble. When I danced, the mountains crumbled. Chased the waves right back into the sea. feasted on the fatted calf. I drank whole cities dry. I made the devil dance for me. I spat into his eye. I said, so long, Jack, we hardly knew ya. Here's to hell and hallelujah. Take this rock and shake it till it bleeds. This is a dark days indeed. Και αυτή εδώ. Και αυτή εδώ είναι η Firewater επίσης, που σε αυτό λένε για Dark Days Indeed, για σκοτεινές μέρες που έχουν ήδη έρθει. Εγώ σας μιλώ για την παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων που φώτισαν κυριολεκτικά, καθοδηγούμενοι και από τους ιεράρχες του ΣΕΜΗ, τους ξεχνάμε, την παρουσία τους. Με την παρουσία τους φώτισαν έναν άλλο δρόμο, εν πάση περιπτώσει, απέναντι στην επιστήμη, απέναντι στον ορθολόγο, απέναντι στην, πώς να σας το πω, στο ρίσκο που παίρνεις κάθε φορά που φεύγεις από τις αρχές σου, από τη σκήνων ρήμας υπηθόμενος που, ξέρεις, συνήθως πέφτεις της κοινων ρήμας υπηθόμενος, αλλά που αξίζει να πέσεις για να τιμήσεις. Έτσι άκουσα στα λόγια τους, από μικροφόνο, από ντουντούκας, αξίζει να πέσεις για να τιμήσεις όλους μαζί τους προγόνους που σε έφεραν μέχρι εδώ, και όλο αυτό το αίμα το ελληνικό, το γνήσιο, που προφανώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δεν μπορεί να δεχτεί κανένας να αναμειχθεί με τα εμβόλια που, καταλαβαίνετε, μπορεί να έχουν και άλλα πράγματα μέσα, διαβόλους, τριβόλους, τσιπάκια κλπ. Στην αντίστοιχη εκδήλωση που έγινε στο Ηράκλειο, επίσης με αρκετό κόσμο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης, ακούστηκαν και ρηξικέλευτες ιδέες. Δηλαδή τέθηκαν προβληματισμοί και άνοιξε μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με επιχειρήματα φυσικά και με γνώση του παρελθόντος, της ιστορίας, με μετουσίωση της ιστορίας αυτού εδώ του τόπου σε καινούργιες προτάσεις, σε ανοίγματα, σε άλλες ατραπούς που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να δώσουν διεξόδους σε αυτό τον λαό. Να σας πω ένα συγκεκριμένο που το άκουσα με τα αυτιά μου, γιατί ήρθε στα χέρια μου ένα συγκεκριμένο βίντεο και μπορώ να έχω και γνώμη, και πραγματικά με εντυπωσίασε. Get up and dance. I'm in the mood for love. Wanna see you rise and shine and revelation stay. We're about to explore, about to ignore. It's such an easy way. It's a perfect cure in a perfect world. And revelation stay. Αυτό εδώ λέει για μία ημέρα αποκάλυψης, και πραγματικά ήταν μία μέρα που έγιναν πολλές αποκαλύψεις η χθεσινή. Σας διαβάζω λοιπόν, σας μεταφέρω μάλλον, δεν το διαβάζω, σας το μεταφέρω επειδή το άκουσα με τα αυτιά μου, την πρόταση από μικροφόνου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ενός κυρίου, του κυρίου Αλέξανδρου Μουζουράκη, είναι συνεργάτης καλός του κυρίου Ηλία Κασιδιάρη. Είναι δημοτικός σύμβουλος στην Ιεράπετρα, και χθες, μεταξύ των άλλων, αφού και εκείνος μίλησε για το πώς θα τιμήσουμε την ιστορία των προγόνων μας σε ό,τι αφορά την άρνηση στο εμβόλιο, έφτασε και στις προτάσεις. Ζήτησε να αναλάβει ο στρατός, αν ακούν οι στρατιωτικοί, αν ακούν οι στρατηγοί μαζί με το λαό, να μπουν μπροστά και να δώσουν τις λύσεις, ζήτησε. Κάπως έτσι σας το περιγράφω συνοπτικά. Πραγματικά δείχνει ότι, κυρίως αν έχεις γνώση της ιστορίας αυτού του τόπου εδώ, μπορείς να τη μετουσιώσεις αυτή την ιστορία σε ουσιαστικές προτάσεις διεξόδου από οποιοδήποτε είδους κρίση. Και πραγματικά νομίζω ότι έγινε έτσι όπως είδα και το κοινό από κάτω, έγινε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό δεκτή η πρότασή του, με χειροκροτήματα. Δεν ξέρω αν όντως ακούν οι στρατηγοί να αναλάβουν κάποιο είδους δράση απέναντι στο, στη λέλαπα. Ναι, μια ωραία λέξη, στη λέλαπα του εμβολιασμού. Αλλά η πρόταση, παιδιά, έπεσε. Και ξέρετε, άστο να πέφτει και να δουλεύετε σιγά σιγά. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να υπάρχουν προτάσεις πάνω στο τραπέζι. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αλέξανδρο Μουζουράκη, δημοτικό σύμβουλος στην Ιερά Πέτρα και στένος φίλος και συνεργάτης του κυρίου Ηλία Κασιδιάρη, του προφυλακισμένου, για την εγκληματική δράση της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Βεβαίως, οφείλουμε να δώσουμε τα εύσημα στην ιεραρχία του τόπου. Τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί το ζήτημα της πανδημίας όλη την προηγούμενη περίοδο, ακόμα και στις χθεσινές τις ανακοινώσεις, στις προχθεσινές τις μάλλον ανακοινώσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας έλεγα και πριν κάποια, έκανα μια αναφορά στο ζήτημα των θρησκευτικών με αφορμή και την γιορτή της Αγίας Μαρίνας που είναι μεθαύριο. Έδειξαν οι ιεράρχες πραγματικά τον δρόμο, κράτησαν εκείνα τα σημεία που μπορούν να έχουν, να δώσουν τη συνοχή, να γίνουν ο συνδετήριος κρίκος μεταξύ μιας καθεστικής τάξης στην ιεραρχία, στον κλήρο του τόπου αυτού εδώ και του γνήσιου πατριωτικού αισθήματος που εκφράζεται μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Η φράση εκείνη, ο συνεκτικός κρίκος, είναι το «ελεύθερη επιλογή εμβολιασμού». Το γεγονός ότι στην πρότασή της, στην ανακοίνωση της ιεραρχίας, δεν υπήρχε η προτροπή ευθέως ρητά και χωρίς περιστροφές για εμβολιασμό. Υπήρχε η προτροπή για την ελεύθερη επιλογή εμβολιασμού. Με αυτές ακριβώς τις λέξεις ήταν γραμμένο το συγκεκριμένο σημείο μετά τη συνάντηση του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Τσιόδρα με την ιεραρχία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και νομίζω καλό είναι να επισημαίνονται αυτά, να δείχνουμε, να ανοίγουμε ένα δρόμο μπροστά. Το γεγονός ότι και στις χθεσινές συγκεντρώσεις και στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο οι ίδιες φράσεις, η ελεύθερη επιλογή εμβολίου υπήρχε στο μενού του πλήθους, των ταγών τουλάχιστον που ανέλαβαν μέσω της Ντουντούκας να καθοδηγήσουν, να βάλουν το πρόταγμα, το πλαίσιο στις διαδηλώσεις αυτές και να δώσουν το στίγμα του ξεσηκωμού, αυτό ναι, του ξεσηκωμού εναντίον των εμβολίων. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο και πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην μεγάλη, στην πάνδημη αυτή η κινητοποίηση των ανθρώπων ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό των κληρικών, χαμηλόβαθμου κλήρου. Δεν είδαμε κάποιον μεγαλόσχημο, κάποιον αναγνωρίσιμο, αλλά είδα πάρα πολλούς χαμηλόβαθμους κληρικούς, τους ανθρώπους δηλαδή που θα είναι εκεί, που θα είναι εκεί για να δείξουν με το φως τους στην κοινωνία, να φέρουν κοντά τους ανθρώπους, να ενώσουν και όχι να διχάσουν σε καμία περίπτωση, να δείξουν λοιπόν κρατώντας έναν σταυρό, συνήθως ξύλινο και μάλιστα μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα και φωνάζοντας με την δύναμη που τους δίνει η πίστη τους και η σιγουριά ότι κατέχουν την μοναδική αλήθεια, ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, ο Κύριος, το Άγιο Πνεύμα θα είναι αυτό που θα νικήσει τελικά και όχι το εμβόλιο που έχει μέσα του άλλα πράγματα και μας βάζει σε άλλες διαφορετικές περίεργες συζητήσεις. Πραγματικά ο κλήρος οι άνθρωποι τουλάχιστον, οι ρασοφόροι, γιατί εγώ δεν ξέρω τι βαθμό έχει ο καθένας και τι και πώς και πού είναι, αλλά είδα πολλούς ρασοφόρους και νομίζω ότι αυτό έδωσε ένα μήνυμα, ένα πραγματικό μήνυμα για τη θέση δηλαδή της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία και για το πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο της, ιδιαιτέρως φυσικά όταν έχουμε να κάνουμε με κρίσιμες περιόδους της ιστορίας αυτού εδώ του τόπου. Ακούτε πίσω σελίδες, αναλύουμε, παρουσιάζουμε, δείχνουμε τον δρόμο τον διαφορετικό με αφορμή τις μεγάλες όντως, τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στο Σύνταγμα και στην Ομόνοια, χωρισμένοι βεβαίως σε δύο διαδηλώσεις. Κανείς δεν ξέρει γιατί εκεί δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη αποκάλυψη, γιατί είναι διαφορετικών ειδών και αν υπάρχει ενδεχομένως ενός είδους διχασμός ανάμεσα στους δύο οργανωτές, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Δείχνουμε λοιπόν, ασχολούμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής των σημερινών πίσω σελίδων με αυτόν τον διαφορετικό δρόμο που δείχνει, που έδειξαν χθες οι διαδηλωτές αυτοί, πολλοί και στην Θεσσαλονίκη, πολλοί και στην Πάτρα, πολλοί και στο Ηράκλειο, και δεν αμφισβητώ την συμμετοχή. Εκείνο που με προβληματίζει πραγματικά και νομίζω ότι πρέπει να μας βάλει όλους σε σκέψεις είναι το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα κοινό σημείο. Δεν είναι απλά οι σκεπτικιστές, προσέξτε, δεν είναι απλά εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν για το αν το εμβόλιο είναι ακριβώς καλό για αυτούς, για τις πιθανές παρενέργειες κλπ. Είναι οι άνθρωποι που βρέθηκαν χθες, που έκαναν τον κόπο να φύγουν από το σπίτι τους και να κατέβουν σε μια διαδήλωση. Είναι κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταγμένοι στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λόγο, σας είπα, τιμούν τα ιερά και τα όσια της φυλής μας και αυτό βγαίνει με την αντίδραση στο εμβόλιο. Είναι οι άνθρωποι που επικαλούνται, που ενδεχομένως να έχουν δίκιο, ότι έχουν καταλάβει καλύτερα, ότι έχουν ενδεχομένως και υψηλότερο IQ από όλους τους υπόλοιπους και έχουν καταλάβει καλύτερα την συνωμοσία που εξυφαίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό εις βάρος τους από διάφορα κέντρα, από τη Νέα Τάξη Πραγμάτων, από τον Bill Gates ενδεχομένως, από τους κατασκευαστές των chip στην Silicon Valley και από όλους τους όλους εκείνους που επιβουλεύονται και την εθνική μας ανεξαρτησία και την προσωπική μας την ατομική μας ελευθερία. Just need you. βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσω ότι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που έδειξαν στο πλήθος αυτό τον δρόμο για να διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους. Στους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα τους και σε άλλες περιπτώσεις που βρέθηκαν ξανά στο Σύνταγμα, όπως για παράδειγμα ένα περασμένο Γενάρη, αν θυμάστε, όταν συζητούσαμε για το θέμα της Μακεδονίας. Στους ανθρώπους, τους σημερινούς υπουργούς, τον κύριο Κικίλια, που είναι σήμερα υπουργός υγείας και ο οποίος ήταν εκεί όταν χρειάστηκε, μαζί με τον κύριο Κυρανάκη, μαζί με τον κύριο Σαμαρά, μαζί με τους βουλευτές, ανθυποβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν εκεί για να δείξουν στο πλήθος τον δρόμο να διεκδικούν και που σήμερα έχουν μάθει, ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Όταν ήταν εκεί οι ίδιοι άνθρωποι για να υπερασπιστούν τη Μακεδονία, το αίμα, την τιμή μας, το όνομα φυσικά, η ταγή του έθνους έδιναν και όλα στο know-how, το πώς ακριβώς μπορείς να διεκδικήσεις. Ενδεχομένως συγκυριακά σήμερα να υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, αλλά νομίζω ότι θα περάσει πολύ γρήγορα. Οι άνθρωποι που εκπαιδεύσαμε εμείς να διαδηλώνουν, να αντιδρούν στα ζητήματα τα εθνικά και στα ζητήματα της ανεξαρτησίας και να βάζουν μπροστά την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια, σήμερα με αυτά τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα τους βρίσκουμε κάπως απέναντι στο ζήτημα του εμβολιασμού. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Νομίζω κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούν οι δρόμοι τους και πάλι προς την δόξα θα τραβήξουν ενωμένοι, αγκαλιασμένοι και σε αγαστή συνεργασία. So come on and hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. So come on and hold me tight. You move me. Από τους μπροστάριδες, γιατί σε κάθε τέτοιου είδους κινητοποίηση πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι που δίνουν το στίγμα τους και που τελικώς πέρα από τα πλήθη και την αγέλη, όχι αυτή με την ανοσία, την άλλη αγέλη, κάποιος είναι μπροστά να δίνει το γενικό πρόταγμα. Φέδωνας Βόβολης είναι ο άνθρωπος ο οποίος τελικά ανέλαβε. Τον είδα εχθές να μπαίνει και μέσα στη Βουλή, να δίνει το ψήφισμά του στους εκπροσώπους της πολιτείας. Όταν βγήκε είπε ότι το έδωσε προσωπικά, ότι έφτασε στον Πρωθυπουργό το μήνυμα του, δεν ξέρω αν έχει τέτοιου είδους πληροφόρηση. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Βόβολης, γιατρός λέει, καρδιολόγος μάλιστα, επεμβατικός καρδιολόγος, ο οποίος είναι επικεφαλής της κίνησης Ελεύθερη ξανά, ήταν αυτός που έδωσε το στίγμα, που ζήτησε, που πανηγύρισε φυσικά για το πόσος κόσμος ήταν εκεί και που ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να είναι εκεί ξανά και να δυναμώσουν το μήνυμά τους, και αυτοί του είπανε γιατρέ προχώρα, σε στηρίζουμε, και που θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο, ενδεχομένως να τον δούμε καλεσμένο και σε τηλεοπτικά πάνελ τις επόμενες ημέρες, αν δεν έχει ήδη βγει, και να μας εκφράσει την άποψή του για τον δρόμο που σώζει το έθνος, τη γενιά μας, από το κακό εμβόλιο. Ο καιρός ήταν καλός. Τα μόνα σύννεφα που δημιουργήθηκαν ήταν όταν ανακοινώθηκε το απόγευμα ο νέος αριθμός των κρουσμάτων, των 2.900 κάτι, εκεί φλερτάροντας συνεχώς η χώρα με τα 3.000 κρούσματα, εκεί κάπου ενδεχομένως να υπήρξε μία μικρή συννεφιά, που όμως μην νομίζετε ότι θα αφήσουν οι συγκεντρωμένοι να επηρεάσουν. Εξάλλου ήταν απολύτως σίγουροι ότι δεν τους αφορά το θέμα, η συγκέντρωση ήταν κατά το 90% του πληθυσμού που βρέθηκε εκεί, χωρίς μάσκες, χωρίς μέτρα προστασίας και χωρίς την έγνοια ότι αυτά τα σύννεφα είναι ικανά να φέρουν βροχή. Ανακοινώθηκαν τα κρούσματα, πάμε παρακάτω, ανεβαίνουμε, αλλά είμαστε σίγουροι ότι πάμε στο σωστό δρόμο. Εγώ σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο. Από τις φάκες, από το σπίτι βρίζουν, καπνίζουν και βλαστημάνε, στα καφενεία κολοβαράνε. Φρέσκοι μαλάκες, νέοι και ωραίοι, ζητάνε δόξα, γυρεύουν κλαίοι. Γέροι μαλάκες, άνοιξτε δρόμο, τώρα οι νέοι έχουν το λόγο. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση, έχω ένα μήνυμα λίγο σκληρό που δεν θα αρέσει. Δεν παίζει ο χρόνος κανένα ρόλο για το μαλάκα που κάνει σόλο. Είτε εικοσάρης είτε ογδοντάρης, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Νέοι αθώοι, γέροι με πείρα, μα δυο κεφάλι με σκέψη στήρα. Μη μου τσακώνεστε, μη μου λυπάστε, όλοι με βούλα μαλακιστάστε. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση, έχω ένα μήνυμα πιο θετικό, θα σας αρέσει. Τα αεροπλάνα, διακοπές, κάντε για πάντα. Τσάμπα κρασί, φαΐ και ξάπλες, τσάμπα γυναίκες που θέλουν βλάκες. Πληρώνω εγώ και κάτι φίλοι μου, τι λεφτά μας έχουν μείνει. Κι αν δεν μας βγαίνουν τα έξοδά μας, θα δανειστούμε για τη χαρά μας. Μόλις στην πόλη δίχως μαλάκες θα είναι ωραία. Καλό κρασί, πέντε ξυφίλοι και λίγη θέα. Δεν πιάνει τόπο γιατί οι μαλάκες έχουν τον τρόπο. Από τη στάχτη ξαναγεννιούνται κι όλους εμάς δεν μας λυπούνται. Δεν παίζει ο χρόνος κανένα ρόλο για το μαλάκα που κάνει σόλο. Είτε εικοσάρης είτε ογδοντάρης, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Λίγο κι εγώ ανησυχώ μήπως τους μοιάσω. Αν το τραγούδι μου το συνεχίσω και σας κουράσω.